www.attableek.com, The Reviver of Iman. على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائی اور بزرگوں, دین اللہ کی بڑی نعمت ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز جو وہ ختم ہونے والی ہے اور تھوڑی ہے, اس کا نفع بھی تھوڑا ہے. کیونکہ دنیا موت حیات کا نام ہے, یہی دو چیزیں دنیا میں چلتی ہیں, حیات موت, حیات موت. ہاں, یہ دنیا کی حقیقت ہے, پیدا ہوں گے مریں گے, پیدا ہوں گے مریں گے, دنیا کی جگہ ویسی کے ویسی. یہ تو اسی حقیقت ہے, حیات اور موت, موت والا حیات. پھر حیات مرد کو پیدا کیوں کیا ہے؟ تو پیدا کیا ہے زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے. زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے حیات اور موت کو پیدا کیا ہے. جتنی یہ چیز اہم ہے اتنی ہی اس کی طرف سے غفلت بھی ہے. کیونکہ عام طور پر ہمارے سامنے اپنی زندگی کی ضرورت راحت ہوتی ہے, ذمہ داری کا خیال نہیں ہوتا. میری ضرورت پوری ہو جا رہا ہے, مجھے راحت مل جا رہا ہے, اسی کی دوڑ ہے. مجھے ضرورت پوری ہو جا رہا ہے, راحت مل جا رہا ہے, اتنی پرواز ہے, اتنی اڑان ہے, اس کے آگے نہیں. کھانا کی ضرورت کا پورا ہو جانا یا راحت کا مل جانا, یہ تو جانور میں بھی ہے. جانوروں کی ضرورت پوری ہوتی نہیں ہوتی, جانور دھوکھے بھی مرتے, ان کو راحت بھی ملتی ہے, ان کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے, بلکہ ہم سے زیادہ آسانی سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. ہم پر تو قرضہ بھی ہو جاتا ہے اپنی ضرورتیں, ان پر تو کوئی قرض نہیں ہوتا. ہاں, کوئی ادھر سدھار ان کا نہیں ہے, کھاتے ہم سے زیادہ ہے, پیتے ہم سے زیادہ ہے. راحت ضرورت پوری ہو گئی, راحت مل گئی, یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں. جانوروں کے ساتھ بھی ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہیں. متاع لکم و انعامکم و غنیمتکم, اس لیے ضرورت پوری ہو جانا, راحت کا مل جانا, یہ کوئی بڑی چیز نہیں. اس کو بڑی چیز اس لیے سمجھا ہے کہ اس سے آگے کی چیز پر نظر نہیں ہے. جب اس پر آگے کی چیز پر نظر ہوگی تو اس کی اہمیت گھٹ گئے. جیسے کسی کو کوئی صدمہ ہو گیا تب اس کو راحت ضرورت کا خیال نہیں ہوتا, اس کو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, اس کو نیند بھی نہیں آتی. جو صدمہ غالب ہو گیا ہے تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں, راحت ضرورت. لیکن اس کے باوجود بھی ساری توجہ اس کی طرف ہے, اس لیے زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حیات اور موت کو کیوں پیدا کیا, کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اللہ کا پیغام ہے ہم لوگوں کی طرف. تمہاری زندگی اور تمہاری موت ہم نے تمہاری زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو سمجھو, نہیں تو زندگی ایسی ہو جائے گی کہ زندگی ہوئی پھر موت ہوئی ختم ہو گئے. اس کے پیچھے آخرت ہے دنیا کے بعد, وہ حق ہے, وہ حق ہے آخرت. اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں, اور جس طرح وہ حق ہے اس طرح میرے بھائیو آخرت کو بقا ہے. کیا ہے؟ یعنی آخرت کی کوئی بھی بات ختم نہیں ہوگی. ایسی بنائی ہے اللہ نے آخرت کو, کوئی بھی بات باقی ختم ہونے کے لیے نہیں. دوسری بات آخرت کے بارے میں یہ ہے کہ آخرت کو اللہ نے بطور بدلہ کے بنایا. بطور کس کے؟ جو حیات اور موت پیدا کی ہے اس کے بدلے کے طور پر آخرت کو بنایا ہے, یہ اس کا بدلہ ہے. تمہاری حیات اور تمہاری موت میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے بدلے کے طور پر آخرت کو بنایا ہے. یہ آخرت کی دو خاص صفتیں ہیں, ایک اس کا بدلہ ہونا اور ایک اس کا باقی ہونا. اس دنیا کے بعد جو بدلہ آدمی کو ملے گا وہ باقی رہے گا, بدلہ بھی ملے گا, بدلہ ضرور ملے گا. انسانوں اور جناتوں کے ساتھ یہ قاعدہ ہے کہ ان کو ان کی زندگی کا بدلہ دیا جائے گا, کیونکہ اگر ان کو زندگی کا بدلہ نہ ملے تو ان کی زندگی فضول ہے. ہاں یہ کچھ نہیں, زندہ ہوئے مر گئے, ایک انڈا تاکٹ گیا ختم, کیا لینا کیا دینا, گندا تھا گندا پھوٹ گیا, اچھا تھا تو اچھا پھوٹ گیا, رونا پھر کچھ ختم ہو, ایسا ہے چلے ایسے نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. افحسب تم انما خلقناکم عبثا, اللہ کہہ رہے تھے تم یہ سمجھ جائے کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کیا, کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے ہم نے تم کو فضول پیدا کیا ہے, کہ تمہاری زندگی کسی نتیجے پر نہیں جائے گی, یہ سمجھ لیا ہے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ زندگی کسی نتیجے پر جائے گی, وہ جو نتیجہ آئے گا وہ باقی رہے گا. یہ سوچنے کی بات ہے. حفاظت تم نے معاف رکھنا کو میں بسا, تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یہ پیدا کر دیا ہے. فضول کسی چیز کو بنانا یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. اللہ حکیم ہے, حکمت والا ہے, وہ فضول چیزیں پیدا کرے گا؟ پیسہ ہو سکتا ہے؟ پیسہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنی اتنی زندگیاں لوگوں کو فضول دے دے, اس کی حکمت کے خلاف. اور جب زندگی فضول نہیں دی گئی یا کسی کام کے لیے دیے تو اس کو فضول ضائع کرنا یہ بڑا ظلم, یہ بڑا ظلم. ہماری زندگی فضول نہیں بلکہ کسی نتیجے پر جائے گی. اس لیے ہر آدمی اپنا نتیجہ سوچا کرے, یہ اللہ کا پیغام ہے. سمجھ نہیں بات؟ ہر آدمی اپنا نتیجہ سوچا کرے, یہ پیغام ہے اللہ کا. اللہ نے پیغام دیا, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی یہ سوچا کرے کہ اسے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, ये पैगाम है अल्लाह का, इसको सोचा करो, ये पैगाम है, क्योंकि जो कुरान करीम पढ़ने का पैगाम है, पैगंबर ने हमको पहुंचाया है हम तक, पैगाम है बल बंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। हर आदमी ये सोचा करे कि उसने अपने आने वाले कल के लिए क्या तैयारी की, ये बड़ी बात है और सबके लिए, हर जान हर इंसान के लिए कि उसने आने वाले कल के लिए क्या तैयारी, क्योंकि आने वाले कल यकीन है, आज यकीनी नहीं है, आज यकीनी नहीं हो कल, कल तो होने वाली है, रात है तो सुबह होगी, तो मौत हो या कयामत हो, कल से मुराद जो भी हो वो यकीनी है, क्योंकि मौत भी कयामत है, मौत क्या है, हर आदमी की मौत उसकी कयामत है, इंफिरादी तौर पर हर आदमी की मौत उसकी कयामत है, मरना तो फकत कयामत कयामत हो, जो मरा उसकी कयामत कायम हो गई, ये बात है, मामूली बात नहीं, वो कयामत क्या है, क्या चीज है, ये कयामत जो है वो हिसाब का दिन है, हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए वो दिन सत्य है, लोग हिसाब से दुनिया में डरते हैं, मुझे हिसाब देना पड़ेगा, चेकिंग है, हिसाब देना पड़ेगा, घबराते हैं दुनिया में, कोई ईश्वर से निकल आया तो मुश्किल हो गई, गुना भी हुआ, बदनामी भी हुई, वगैरह वगैरह लोग करते हैं, गुना भी होगा, बदनामी भी होगी, तो फलाना ये फलाने का ये हुआ, तो यही बात है कि जो मर गया उसकी कयामत तो कायम होगी, जो उसको कयामत में देखना है वो देख लेगा अलग अलग, अच्छा दादा हम पर रहम फरमा, मगर इन बातों का कोई चर्चा होता नहीं, बिल्कुल नहीं, जितनी ये बात हक है और जितनी ये बात जरूरी है इतनी उससे गफलत भी है, कि मरते हैं उसको पता चल जाएगा, रहा तो वो प्रकाश हो पता दूर तुम मुकाम कल्ला सौ पता, ये दुनिया की चीजों की कसरत ने तुमको गफलत में डाल दिया है, यहां तक तुम कब्र के किनारे तक पहुंच जाते हो, इतनी लंबी गफलत किनारे तक पहुंच गया, सोचने का वक्त खत्म हो गया, उसका नतीजे का वक्त आ गया, इसलिए कहा अल्लाह ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, सौ पता रहा हूं तुम्हें पता चल जाएगा हम करीब, ये हमसे कह रहा है पापा, किस चीज का पता चलेगा, खबर में पता चलेगा कि दुनिया क्या थी आखिरत क्या थी, दुनिया में दुनिया होने का पता एक ही पहलू से चलता है, एक ही पहलू आदमी के सामने आता है, वो दुनिया की जीनत और रौनक बस वही आदमी के सामने है, उसको दुनिया की जीनत नजर आती है, दुनिया की रौनक नजर आती है, उसमें उसको नफा तो बनना आता है, یہ ہے اس کی جنت اس کی رونا. حالانکہ زینت اور رونق کسی چیز کسی مقصود کی ذات نہیں ہوتی, یاد رکھو کسی چیز کی بھی خوبصورتی مقصود کی ذات نہیں ہوتی. عورت کی خوبصورتی مقصود نہیں ہوتی, عورت سے کیا مقصود ہوتا ہے بولو, کہ اولاد پیدا ہو, کامیاب بنے, یہ مقصود عورت سے ہوتا ہے. جس کی عورت جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کو اس کی خوبصورتی سے کوئی خوشی نہیں ہوتی. وہ بجا بجا رہتا ہے کہ میں نے اولاد نہیں ہے دعا کرو. کیوں؟ یہ مقصود عورت کی خوبصورتی نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ کہ اسے گھر آباد رہے. یہ تو مرنے کے بعد گھر بند ہو جائے گا. یہ میں نے دنیا کی تمام چیزوں پر ایک زینت ایک رونق ڈال دی ہے, اس پر سب عاشق ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے. اس لیے نبی بھیجے گئے ہیں کہ وہ بتائیں کہ زینت کیا چیز ہے, مقصد کیا چیز ہے. اپنے دین کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ دین یہ دین کی اصل توجہ تو آخرت اور اللہ ہے. دو, ایک اللہ اور آخرت, ان دونوں کی طرف دین کی توجہ ہے. اللہ کی طرف توجہ کرو اور آخرت بناؤ, دین اسی پر جوڑ دے گا. دین کس پر جوڑ دے گا؟ کسی پر. اللہ پر نظر رکھو, اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا غضب اور اللہ کا ناراض ہونا. اللہ ناراض ہے یہ مشکل ہو گئی. کوئی سرکاری افسر ناراض ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, وہ پولیس کا بڑا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو. تمہیں نہیں پا رہا. اس لیے اللہ اور آخرت, ایمان باللہ والیوم الآخر, اللہ اور آخرت پر ایمان, یہ اصل ہے. اس کے بغیر دھوکا ہے. لیکن دھوکا کھلتا ہے جب دھوکے کا سامان ٹوٹتا ہے. اب دھوکا کھلتا ہے, اس سے پہلے وہ دھوکا نہیں. اس لیے اللہ کیا کریں گے تمہیں پتہ چل جائے گا کیا ہے دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے. دنیا ایک زینت کا نام ہے, جیسے بڑے بڑے غبارے بیچتے ہیں بچوں کے, بچے اس پر لیتے ہیں, اس پر لڑتے ہیں, اسے ہوتے ہیں, اسے خریدتے ہیں. اس میں کیا بڑھایا ہوا؟ بالکل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اس کے رنگ ہے بس, کچھ نہ کچھ ہے, خوب زیادہ اس میں دے رہے. گبارا چاہے لمبا ہو چاہے گول ہو چاہے کوئی پھوٹنے پر, جب تک پھوٹتا نہیں اس کو دھوکا رہتا ہے. ایسا ہے وہ اللہ, اللہ تو اللہ ہے, جیسے کمیشنری ہے اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. ہاں اللہ تو اللہ ہے, اس کے جیسا کچھ ہے ہی نہیں. ساری چادیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, کسی کے ہاتھ میں کیا ہے, کسی کے ہاتھ میں کیا ہے, سب چادیں اللہ کے ہاتھ میں, سب خزانے اللہ کے ہاتھ میں, حیات موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, وزیر اعظم کے ہاتھ میں کیا ہے, کہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں چاہیے تو کچھ نہیں, اس کی موت اور حیات اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کی تندرستی بیماری اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ خیالی ہے, اور اللہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ سب کچھ. اس لیے یہ دعوت ہے کہ اللہ سے جوڑ جماؤ, دلوں کا رجوع اللہ کی طرف کرو. یہ پتہ دار ہے دل کا رجوع اللہ کی طرف. اور اپنی ذمہ داری پوری کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کا راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے, جیسے اللہ کا ناراض ہونا خطرناک ہے, ایسے اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات. تو رضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات. جسے اللہ راضی ہو گیا اسے ساری کائنات راضی, ہاں ساری کائنات اسے راضی, کیونکہ اللہ اسے راضی ہے. ساری کائنات اس سے راضی, ساری کائنات اس کو پسند کرے گی, زمین اس کو پسند کرے گی, زمین پسند کرے گی. حدیث میں نہیں کہ جب آدمی مرتا ہے اور اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے, زمین خوشخبری, زمین استقبال کرتی ہے, اچھا ہوا تیرا آنا آنا ہو گیا, مجھے تو بہت پسند تھا, جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان سب میں تو مجھے زیادہ پسند ہے, زمین پسند کر رہی ہے. آسمان روتا ہے جب مر جاتا ہے تو آسمان روتا ہے, یہ ایک اللہ کا بدلا تھا وہ مر گیا, اس کے آماد یہاں چڑھتے تھے روز, اس کی روزی اترتی تھی روز, اب وہ چلا گیا, وہ دروازہ بند ہو گیا, تو آسمان اوپر ہوتا ہے. ہاں یہ بڑی بات ہے, زمین آسمان چاہتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہوتا تو زمین آسمان اوپر نہیں جاتا. زمین کہتے ہیں کہ بہت برا ہوا تیرا یہاں آنا, تو کیوں آیا ہے, اب تو دیکھے گا یار کیا کیا ہوتا ہے, آسمان بھی نہیں ہوتا, آسمان نہیں ہوتا کہ وہ اتنا اگلے کا جو تمام پر کٹا دیں اس تمام اس پر آسمان لوگ کریں گے. یہ سب حقیقتیں ہم کو سنائی ہے, کیوں تاکہ ہم اپنے آپ کو بنا لیں. یہ چیزیں ہونے والی ہیں اور یہ چیزیں سامنے آنے والی ہیں. ان تو ادون دار جو باتیں تم کو بتائی جاتی ہے, جن باتوں سے تم کو ڈرایا جاتا ہے, وہ تمہارے سامنے آنے والی ہے. آگاہ کر رہے ہیں وہ تمہارے سامنے آنے والی ہے. اس لیے میرے بھائی بات یہی ہے کہ زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں کی چیز ہے, اس کو ویسے اڑا دینا یہ بہت نادانی ہے. جیسے وہ بچے غبارے میں پیسے برباد کرتے ہیں, کیا فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہے, لیکن وہ کھیلنے کے لیے اس کو برباد کرتے ہیں. ایسے بڑے بھی ایسا کرتے ہیں, یہ جو ہوتی ہے راحت کی موت مزہ آتی ہے اس میں جو اپنی دنیا پر لگا دی. اگر وہ دنیا سے آپ خریدتے تو یہ بڑا سودا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ آخرت کے خریداروں کو بڑا نفع دیتا ہے. جی ہاں, دنیا والوں کو بڑا نفع نہیں دیتے, وہ تو اس کے مقدر میں لکھ کر کے دیتے ہیں, زیادہ نہیں دیتے. حیات زندگی کتنے زور سے دیتے ہو, اس نے کوشش بڑھے گی نہیں. ایسی زندگی کی ساری چیزیں جو اس کے لیے لکھی ہے اس سے آگے نہیں کتنے جائیں گے, بس چاہے کچھ بھی ہو جائے. آخرت بڑا چھوڑا کر دیں گے, وہیں تک وہ حسن تئیں یودا ریفا ہوتے مل لدن ہو اجرن عظیما. اگر نیکی ہوئی تو کیا کریں گے کہ اللہ اس نیکی کو بڑھائے ہیں. جیسے گٹلی کو درخت بنا کر بڑھا دیتے ہیں, پھر وہ گٹلی پھل دیتی رہتی ہے. کیوں کہ اللہ نے گٹلی کو درخت بنا دیا ہے. آم کی گٹلی, کھجور کی گٹلی, یہ گٹلی تھی وہ زمین میں ڈالی ہے, درخت ہو اپنی عمر پر پہنچ کر درخت ہو, اور وہ ہر سال پھل دے گا جب اس کا موسم آئے. گٹلی کو درخت بنا کر کے اس کا نتیجہ دیتے رہتے جتنے اس درخت کی عمر ہوتی ہے وہاں تک. ایسے نیکی کو بڑھائیں گے وہاں عمر ختم نہیں ہوگی, تو وہ نیکی ختم نہیں ہوگی. ہاں, یہاں تو درخت کی عمر ختم ہو جاتی ہے. کیا کوئی حادثہ آ جاتا ہے تو درخت گر جاتا ہے. وہاں وہاں جیسے میں نے کہا کہ وہاں جو بدلا ملے گا وہ باقی رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سودا دو کر ہم سے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں. کیا بنائیں؟ اپنی دنیا سے آخرت دنیا سے دنیا بنانے والا یا دنیا سے دنیا نہیں بنانے والا ایسا ہی نادان ہے جو اپنے پیسوں سے وہ غبارہ خریدتا ہے. پیسے سے تو غبارہ خرید لیلا پینا. باپ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ بچہ ہے, سمجھتا نہیں ہے, ضد کرتا ہے, اس لیے میں نے اس کو دلوایا ہے وغیرہ وغیرہ. ہاں ٹھیک ہے, بچہ سمجھتا ہے. تو اللہ کے یہاں بھی کہ جو دنیا کو دنیا بنا لے یہ بولنا چاہ رہے. لیکن یہ باتیں ہم تو آتی نہیں ہے. کہ جو دنیا سے دنیا بنا لے تو وہ کیسا ہے بولنا چاہ رہے. نہیں بچہ کہ میں سوچے کو بارہ لے وہ کتنے دیر رہے گا. نہیں چاہیے دنیا سے دنیا میں اور عقل مند کون ہے کہ دنیا سے آخر بڑا. کیوں کہ آخر فائدہ ہے. لوگوں نے ختم ہونے والا نوٹوں سے سونا خریدا. کیوں کہ سونا تو ہر ملک میں چلے گا, ہر وقت چلے گا. یہ سونا خریدو, نوٹ کا کوئی گھٹیا نہیں, نوٹوں کو کوئی گھبرا دیے. نوٹ کے مقابلے میں سونا فائدہ ہے. یہ اکڑ مندی دکھائی اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی پائیداری وہ عقل مند ہوئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاستری کو عقل مند کہتے ہیں جو دنیا سے آخرت بنا ہے. کیا بنا ہے؟ کہ میں اپنی دنیا سے آخرت بناؤں, دنیا سے دنیا نہ بناؤں. مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. لوگ غلطی سے کہتے ہیں ہم کو دنیا دار ہیں, کہ مسلمان دنیا دار ہوتا ہی نہیں، کافر دنیا دار ہوتا ہے. کیونکہ اس کے آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ رسول کا اس کا ایمان نہیں، اور اللہ رسول کو سچا نہیں مانتا، وہ آخرت کو نہیں مانتا، کیسے وہ سے وہ یہ ہے جسے وہ دنیا دار ہے، کافر دنیا دار ہے. اسے لیے دنیا ہی دنیا ہے، آگے بڑھ رہے آگے آگے بڑھ رہے، یہ اس کے نظر نہیں ہے، یہ اس نے باقی رہنے والی چیز نہیں بنائی، ختم ہونے والی چیز میں رہ گیا وہ، پھر خود ختم ہو گیا، اور جو اس کی چیز تھی وہ اس کو سے ہٹ گئی کٹ گئی. سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، کیا کرے؟ اپنی ذات پر قابو کرے. قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو اللہ کے حکموں کا مورتی اور تابعدار بنا لے، یہ قابو کرنے کا مطلب. جیسے ہر مشین کو قابو کرتے ہیں، اس کی میری پڑتی ہے، شروع کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، تو آدمی اس پر قابو کرتا ہے. اگر وہ قابو گھوم آ گئے تو اس کو ضرور نقصان ہوگا، بریک پر قابو نہیں ہوا، کوئی ٹکرا گئی گاڑی، بھی یہی بات کہ اپنی ذات پر قابو کرے. کیونکہ آدمی ہر چیز کو استعمال کرتا ہے، آدمی ہر چیز کو استعمال کرتا ہے، وہ اس کو قابو کرتا ہے. جی ہاں، تھوڑا بھی بنا رہے، زیادہ بھی بنا رہے، ہر چیز پر قابو کرتا ہے، استعمال کرتا ہے ہر چیز کو. تو جس طرح ہر چیز کو قابو کرتے ہو، اپنے اوپر بھی قابو کرو. اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اوپر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے جس کا حکم کیا ہے اس پر پابند رہو، جسے سے منع کیا ہے اسے دور رہو، یہ قابو کرنے کا مطلب ہے. بے قابو کرنے کا مطلب کیا؟ کہ جی چاہیے پڑ جائے، تو کوئی مشین تو جی چاہیے سے نہیں چلاتا، چلا گیا کہ نہیں، مشین کو مشین کے قانون سے چلائے گا، نہیں تو ہلاک ہو جائے. جتنی بڑی مشین اتنا بڑا نقصان ہے. جی ہاں، کیسا گھر کے پر سے گر جائے تو تھوڑا نقصان، موٹر سائیکل کے پر سے گر جائے تو اس سے بڑا نقصان، کہ ہڈی ضرور ٹوٹے گی، سر ٹوٹے گا، کہ اسے کوور جا جائے تو قابو ہوا نہیں. نہیں بات تو اللہ رسول کے اپنے کو قابو کرو، جو طاقت ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ اللہ کے اطاعت میں استعمال کرو، قابو کرنے کا مطلب ان طاقتوں کو وہاں استعمال نہ کیا جائے جہاں سے اللہ ناراض ہو. کیونکہ اللہ کا ناراض ہونا جیسے میں نے کہا نہیں، بڑی خطرناک بات، اللہ ناراض ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں کہ کبھی میرے قصور میں مت آؤ، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تم میرے قصوروار بن جاؤ، کہ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، کوئی حرکت ایسی نہ کرو کہ تم میرے قصور میں آؤ، کہ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، اور اس لیے آگاہ کرتا ہوں کہ میں مہربان ہوں تم پر. وہ جو حضر کو اللہ علیہ اللہ رحم میرے پاس اللہ تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ میرے قصور میں مت آؤ، ہاں خطا کا، اور یہ بات میں تمہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں تم پر مہربان ہوں، کہ تم بات بدل جائے گی اگر مجھ کو ناراض کیا ہے تو، پھر حالات بدل جائیں گے، کیونکہ جب ناراض ہوتے ہیں تو حالات بدل دیتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، حالات دوسرے آ جاتے ہیں جو آدمی کو پریشان کرتے ہیں. اسے نبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ناراض نہ ہونے دو, اس کے لحاظ کرو. اور اللہ کیسے راضی ہوگا کہ اللہ راضی ہوگا زندگی کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے سے. یہی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں, کہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی, تھوڑا بہت کر لیا ہو گیا. یہ بات غلط ہے, تھوڑا بہت کر لیا وہ بھی اپنی مرضی کا, طریقے کا نہیں, اپنی مرضی کا وہ تھوڑا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تھوڑا بہت کر لیا, تھوڑا نماز پڑھ لی, یہ کافی نہیں. بس اس طرح دنیا کے کام ہمیں جتنی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی پوری کرتے ہیں. کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ نہیں تو نقصان نقد ہے, اس لیے اتنی ذمہ داریاں دنیا میں پوری کرتے ہیں, چوکس رہتے ہیں ذمہ داریوں کے بارے میں. کیوں کہ نقصان نقد ہوگا ابھی. اس سے زیادہ نقصان اللہ پاک کی ذمہ داری ہوتا ہے کہ اللہ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی, تو اس سے زیادہ نقصان. یہ الگ بات ہے کہ وہ نقصان نقد نہیں ہے, ابھی غیر میں ہے, مگر ہے ضرور. اس لیے میرے دوستوں بہت سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے, اور وہ زندگی اور وہ ذمہ داری اللہ کے حکم والی ذمہ داری ہے, چیزوں والی نہیں, حکم والی ذمہ داری. کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حکم آتے ہیں, کس وقت میں کیا حکم ہے, وہ پورا ہو جائے, اور وہ آسان ہے. اللہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے بندوں پر جو ان سے نہ ہو سکے, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بوجھ اتنا ڈالا جو ان سے نہیں ہو سکے, بلکہ ان پر اتنا بوجھ ڈالا جو ان سے ہو سکتا ہے, اور اس میں بھی آسانی کر دیتے ہیں, بھول چوک معاف بھی کر دیتے ہیں. کام کرنے والوں کی غلطی جلدی معاف ہو جاتی ہے, کیوں کہ جو کام میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی غلطی معاف ہو جاتی ہے, ان کی اچھی کاروائی سے ان کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ان کی عبادتوں سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں, آسانی کرتے ہیں ذمہ داریوں. لیکن بہرحال ذمہ داریوں پر تو رہنا ضروری ہے. ہم بحیثیت امت کے بھی ذمہ دار ہیں, بحیثیت فرد کے بھی ذمہ دار ہیں. بحیثیت امت کے ہم ذمہ دار ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس امت کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. اس امت کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکے گا, یہ رہے گی, یہ سیکولر دنیا سے مسلمانوں کو ختم کرے کہ کبھی نہیں ہوگا, یہ رہیں گے, ان کی کتاب بھی رہے گی, قرآن کی بھی حفاظت ہوگی, تو قرآن پر ایمان میں نماز ایمان لانے والی ان کی بھی حفاظت. یہ بات منظور ہوئی ہے, یہ کوئی آسمانی بلا یا کوئی سلطانی بلا انہیں ختم کرے کیسا نہیں ہوگا, یہ قیامت تک ان کے پاس امانت ہے. کیا ہے؟ ہاں, ان کے پاس امانت ہے, اس لیے ہٹا ان کی حفاظت کریں گے, کیونکہ یہ امانت والے ہیں, ان پاس امانت ہے. امانت کیا ہے؟ کہ امانت دین کی امانت ان کے پاس ہے, اس لیے یہ امانت لیے ہوئے ہیں, اس لیے ان کی حفاظت ہو. کوئی دشمن کیسا بھی ہو انہیں ختم کرتے دنیا سے, کیسا نہیں ہو, ان کے پاس امانت ہے, وہ ان کا دین ہے, یہ دین کے امین ہے, پچھلے انڈر کی حفاظت کریں گے, قرآن کی بھی حفاظت کریں گے. قرآن لکھا رہبر ہے, قرآن رہبر ہی کرنے کے لیے, ان کو کام کرنے کے لیے قرآن کی حفاظت کریں گے. یہ شرف ہے اللہ کی طرف سے ہے. ہاں ایک بزرگی ہے, اس امت کو کوئی ہلاک نہیں کر رہے گی. یوں دنیا میں حادثے ہوں گے وہ الگ بات ہے, چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں, گھروں میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ شرف اور بزرگی بخشی ہے اللہ نے اس امت کو دین کے لیے. یہ امت اپنے رسول کے نائب ہے. کیا ہے؟ ہاں اپنے رسول کے نائب ہے. اس لیے رسول کی رسالت باقی رہے گی قیامت پر, اس لیے اس کو کھلاتے رکھنا. یہ اپنے رسول کے نائب ہے, ہر امت نبی کے نائب ہے. اس کو نبی کی تابع داری کرنی ہے اور نبی کی تابع داری باتیں کرانی ہے. اس لیے ان کے لیے مدد قیامت پر ہے, امت کے لیے مدد قیامت پر. اسی وجہ سے کہ نبی کے نائب ہے, ان کو نبی کی نیابت کا کام کرنا ہے, نبی کے دین کی حفاظت کرنی ہے, نبی کے دین کی مدد کرنی ہے, نبی کے دین کو زندگیوں میں لانا ہے, نبی کے دین کے لیے راستہ بنانا ہے. کیا بنانا؟ حکومت بناتی ہے تو سڑکیں بناتی ہے, پل بناتی ہے, پانی ہے تو پل بنائے گی, خشکی ہے تو سڑک بنائے گی. کیوں؟ یہ سب کا آسانی نہیں ہے, یہ سب کاروبار کیسے چلے گا دنیا کا؟ تو سڑکیں بنانے ہیں, پل بنانے ہیں, تو دنیا کا نظام چلے گا. امت کے دن میں ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے راستہ بنا ہے تاکہ لوگ دین پر چلے. بول رہے ہیں تو پیادہ بھی جائے گا, سب گاڑی والا بھی جائے گا, گھوڑا بھی جائے گا, سب پل بنا ہوگا, سڑک بنے گی, سب کریں گے. امت کے دن میں یہ ہے کہ اپنے دین کے لیے محنت کر کے راستہ بناؤ. محنت بھی کرو گے تو لوگ جو ہیں اپنی دنیا میں دین کا راستہ دبائیں گے. جیسے ناجائز زمینیں لوگ دبا لیتے ہیں نا, حکومت کو توڑاتی ہے بعد مرتبہ, یہ ناجائز دبا توڑو. ایسے یہاں بھی ہو, جب ایسی دنیا ہو گئی کہ انہوں نے دین کو دبایا, ہاں تو پھر اس دنیا پر اللہ تعالیٰ کوئی چیز ڈالے نہیں. یہ دباؤ دین دباؤ کیا, جیسے مصیبتیں آتی ہیں, مصیبت آتی کیوں کہ چڑھاتا روک دیا ہے, چڑھاتا بند کر دیا. یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے, جان کو حکموں پر استعمال کرنا, مال کو حکموں پر استعمال کرنا, فکر کو حکموں پر استعمال کرنا اور دین کے لیے راستہ بنانا, اپنے دین کے لیے راستہ بنانا تاکہ خود بھی چل سکو اور دوسرے بھی چل سکے. جیسے نبی نے راستہ بنایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بنایا, سب راستے بند تھے. جاہلیت تھی پھیلی ہوئی تو راستے بند تھے, پھر آپ نے راستہ بنایا محنت کر کے. اور ایک مرتبہ جو فاطمہ رونے لگی آپ کی محنت دیکھ کر کے, ابا آپ پر بڑی بڑی مشقت ہے. تو میں بیٹا رونے کی بات نہیں ہے, اللہ نے تیرے باپ کو یہ کام دیا ہے, یہ کام اس طرح ہوگا کہ کوئی دیہات کا علاقہ, کوئی شہر کا علاقہ خالی نہیں رہے گا بلکہ وہاں اللہ سے یہ بات پہنچائے گی, راستہ بن جائے گا. لایا کا بھائی تو مزہ بلا بابا, کوئی دیہاتی علاقہ, کوئی شہری علاقہ ایسا نہیں رہے گا جہاں یہ باتیں بول کر راستہ بن جائے گا. تو نظر بن گیا ساری دنیا محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, ساری دنیا میں. حالانکہ آپ کے پاس اسباب زیادہ نہیں تھے, مال زیادہ تھا، مشینیں زیادہ تھی، کچھ نہیں، ایک محنت تھی، محنت کی، محنت کرنے والے بنائے، پھر اللہ نے کام کو چلا دیا اپنی قدرت سے. ایسا آدمی ہوگا کہ ہم اپنے ذمہ داریوں کے لیے محنت کریں گے اور محنت کے لیے تیار کریں گے آگے کیا کیا اللہ تعالیٰ دے گا. جس کو نصرت کہتے ہیں کہ تم جن کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے کام کی مدد اللہ کر دے گا، جہاں سے تم کمزور پڑ جاؤ گے وہاں سے اللہ قوت داخل کرے گا اپنی، یا جن کی قوت ختم ہوئی ہے تو پھر اللہ اپنی قوت بڑھا دے گا. یہ وعدہ ہے قیامت تک، کیونکہ دین کو باقی رکھنا ہے، امت کو بھی باقی رکھنا ہے، قرآن کو بھی باقی رکھنا ہے، تو اس کی شکل یہی ہے کہ امت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. خالی رسمی طور پر یا رواجی طور پر کوئی کام کر لیا، بلکہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر، اس کے لیے ساری صلاحیتیں اللہ نے جانی مانی کی امت کو. جانی مانی جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ امانت ہے. وہ کیا ہے؟ امانت. یہ لو ہمارے کام کرنے کے لیے دے رہے ہیں، ہمارے کام کو خراب کرنے کے لیے نہیں کہ تم اس کو فضولیت میں یا اسراف میں یا عیاشی میں اس آفت کو برباد کرو، ایسا نہیں ہوگا. شیطان یہی راستہ چکھائے گا کہ اس اسباب کو راحتوں میں عیاشی میں رکھو، پھر جن کے لیے وقت نہیں رہے گا، جن کے لیے مان بھی نہیں رہے گا، تمہارا کیا ہو یہ وہ کہہ رہا ہے. یہ ہو گیا، اس لیے توبہ کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو ہی نہیں سوچا کہ ہم کو زندگی کیوں دی گئی تھی اور یہ اسباب کیوں دی گئے تھے. زندگی بھی غلط استعمال ہوئی، اسباب بھی غلط استعمال ہوئے، تو بڑا جرم ہے اور اس کو جرم نہیں سمجھتے. ہاں بڑا جرم ہے اللہ کی امانتوں میں خیانت ہوئی ہے. جنا یہ لگنی چاہیے مانے گا، یہ کیونکہ یہ امانت ہے ہماری نہیں ہے. امانت اس لیے ہے کہ آخر میں اس کا حساب ہوگا. اگر امانت نہ ہوتی، ہماری ہوتی تو کون حساب مانگتا ہمارے پاس؟ اپنے سے اس کا کوئی حساب مانگتا ہے؟ ہماری ہے، کوئی حساب نہیں مانگتا، لیکن وہ ہماری ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی ہے جس سے اس کا حساب ہے. اس لیے ایسے نہ ہے، اس لیے میرے بھائی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے کہ زندگی اللہ کے حکم والی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ والی بنے اپنی، اسی کو لے کر قبر میں جائے. ہاں تو قبر آسان ہو جائے اور اسی زندگی وہ دنیا میں چلائے. انفرادی طور پر اس کا پابند ہو، اجتماعی طور پر اس کی محنت کریں. یہ زندگی کی ذمہ داری ہے، دعوت اور محنت. اسی لیے دین کو محنت کا میدان بنانا، اپنے دین کے لیے محنت کرنی ہے، کیونکہ کل کو جواب دینا پڑے گا اس کی تیاری کے لیے. جب دین کی محنت صحیح ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے غم اور پریشانیوں کو اٹھا لے گا. دوسری اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ بھی ہے اور تمہارے غم پریشانیوں کو اللہ اس سے اٹھا لے. دنیا میں لوگ پریشان ہیں، ان کو پریشانی کا علاج پتہ ہے کہ کام کو کام بناؤ. ہاں دین کے کام ٹرائی کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے. اور ٹرائی کریں تو پریشانی دور ہوتی نہیں ہوتی، اس کے لیے وہ تو کام کو کام بنا کے کرنے کے لیے. جیسے پانی پیاز بجھانے کے لیے دوسرے کوئی کام کرتا ہے کہ دیکھو پانی پیاز بجھا، وہ تو ہے ہی اس کے لیے، پیاز بجھانے کے لیے اسے ٹرائی کرنے کی آواز ہے. ایسے دین کہ دین تو تمہاری کامیابی کے لیے ہے ہی، اس میں ٹرائی کرنے کی کیا بات ہے؟ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے ارادے کرو کہ ان شاء اللہ اپنے دین کو دین سمجھ کر اپنا کام سمجھ کر دین کا کام کرنا ہے. اور اس کا میں بھی ذمہ دار ہوں, آپ بھی ذمہ دار ہیں, ہر مسلمان ذمہ دار ہے. کہنے سننے سے بات پوری نہیں ہو جائے گی. کہنا سننا تو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے, وہ قدم اٹھانا ہوتا ہے عمل کے لیے, اس سے اللہ راضی ہوں گے. وہ قدم ہی نہیں اٹھتے ہیں تو رواج ہو گیا, کچھ کہنا سننا ہو جاتا ہے, کچھ جمع ہونا ہو جاتا ہے, وہ دعا درد ہو جاتی ہے. تو اسے مقصد پر تو کوئی روشنی نہیں پڑے گی, مقصد تو اندھیرے میں ہی رہے گا. اور ہم ذمہ دار ہیں نعمتوں کے لیے اور حکموں کے لیے. جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کے بھی ذمہ دار, جو حکم ہمارے پاس آئے ہیں اس کے بھی ذمہ دار. دونوں چیزیں آتی ہیں, آنے کے بعد نعمتیں بھی آتی ہیں حکم بھی آتے ہیں, وہ دونوں کے ذمہ دار. نعمت کے تو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ ہماری چیز ہے, اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کی طرف کی کچھ شرط مناتے ہیں نعمتوں میں. دین میں یہ بات نہیں کہ دین کی حفاظت کریں, دین کی ترقی کی کوشش کریں, نعمت کو تو بڑھا دیں. حالانکہ اس طرح نعمتیں آتی ہیں اس طرح حکم بھی آتے ہیں. جی ہاں, اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نعمت کو تو بڑھاتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, وہ دین کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا. یہ مشکل ہے دین کی محنت, اس لیے کہ سر نعمتیں بڑھاتے ہو دین کو بڑھاؤ, نعمت کی عبادت کرتے ہو دین کی عبادت کرو. وہ بھی تمہارے نہیں, یہ بھی تمہارے, اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آئیے بات. اس لیے میرے دوستوں دین کے کام کو کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو تو کرنا ہی کرنا ہے. ہاں کرنا ہی کرنا ہے, جب فیصلہ بھی کریں گے تو نہیں ہوگا, کرنا ہی کرنا ہے. پلیز یہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا, وہ کیا ہوگا جو ہم نے لکھا ہے وہ ہوگا, وہ کیا ہوگا؟ تو مر جائیں گے, الگ ہو جائیں گے کہ نہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. کیسا مسئلہ کرا تھا, یہ ہوگا ہوگا کہ نہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. کل صحیح اسی بنا اللہ ماتا تب اللہ ہوگا, کہہ دو کہ وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے, یہ سکھایا تھا. کیونکہ دین کے کام میں آدمی کرتا ہے, دن میں کم میں نہیں کرتا, نہیں کرتا, نقصان خود کو بھی کرے گا. لوگ کہ اسے نہیں چاہتا جسے کر لے, ڈرتا نہیں. دین کے کام میں اس کو ڈراتا ہے شیطان اور اس کو نفس کو ڈراتا ہے. تو اللہ نے لکھا جو ہوگا وہ, جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا, وہ نہیں بدلے گا. اس نے کہا کہ اللہ پر نظر کرو اور اپنی ذمہ داری کو چکا. کام کرتے کو برباد ہوا ہے, اس لیے ملتی کوئی تاریخ کوئی ہسٹری کہ اللہ کام کرتے کرتے اجڑ گئے, اسے ملتا ہے؟ نہیں ملتا. ہاں یہ ہو رہے اللہ کو ناراض کر کے پھر اجڑ گئے, وہ تو ہے. تو آپ اللہ سے سوچے ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں, اللہ کام کرتے کو بڑا اجڑا ہے, اجڑا آپ بتاؤ. اس کے لیے اللہ نے کیے فیصلے کیے, آپ بتاؤ اس کے لیے.